برنامه شماره 115. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی. به غیر آن که مرا یار غمگساری نیست، به خاطرم نبود از زمان هیچ غمی. چه رازها که نگفتم، چه رازها که نگفتم، کجاست هم نفسی؟ چه راه‌ها که نرفتم، کجاست هم قدمی؟ به دفتر عشقی خدای لوح و قلم، چرا به دفتر عشقی خدای لوح و قلم به غیر حیرت و حسرت نمیزنی رقمی؟ چرا به دفتر عشقی خدای لوح و قلم به غیر حیرت و حسرت نمیزنی رقمی؟ به عشق کوش که تا در دل تو ره نکند نه ماجرای وجودی نه وحشت عدمی. شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر ز شیرگیری چشمان آهوی حرمی. روی دلبری گرمایل است و مکن منم گرفتار دل است و خدایا سرگون آهسته می روان. آی آی آی آی که موامنده این غافل است و جنام. آی آی آی آی داد بیداد جونه جنام، جونه جنام داد بیداد، داد بیداد. آی آی به سر شوق به سر شوق سر کوی تو دیر. به دل مهر مه روی تو دیر. بوت من کعبه من قبله من تویی، هر سوی نظر سوی تو دیرو جنم. آی جنم، آی جنم، آی جنم، آی جنم، آی دام، آی جنم، آی دام. Thank you. خدایا خدایا در زمستان بزاری نمی آیزمو بیمار داری نمی دونم لبلالت بخونم آبایی چرا تشنم هست با این آباب داری جن جنم آبایی نامهربونم کسی که ره به بیدادم بر نه کسی که ره به بیدادم بر نه خبر بر سر به آزادم بر نه تمام خوب رویان جمعم کردم هم جنم کسی که یادت از یادم بر نگه جنم بلات به جنم بلات به جنم جن جنم نامهربونم برندم همچو یوسف گر به زندان و یا نالم ز غم چون مستمندان اگر صد باغبان خصمی نماید مدام آیم به گلزار تو خندان دلی دیرم خریدار محبت جن جنم دل می دهد مای دل دیرم خریدار محبت چز و گرم است بازار محبت لباسی بافتم بر قامت دل زپود ملت و تار محبت خدا خدا گفتی صبری کن صبری طرف خاکی بر سرم کمد خدا تو شادی مبینا به مهنت آزادی مبینادی زیبد که ز درگاهت نومید نگردد با آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. Thank you.